ชีวิตอันนี้นะเกิดมาเพื่อต่อสู้ให้เข้าใจต่อสู้อะไรต่อสู้ในระหว่างเหตุกับผลเป็นอย่างนั้นเหตุกับผลนี่มันมาพร้อมกันเมื่อเราทำเหตุอันใดผลมันก็ปรากฏอันนั้นแต่มันปรากฏในจิตใจนะอันเรื่องภายนอกแล้วก็มันก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าผลของการกระทำนี่บางอย่างมันก็นานให้ผลบางอย่างมันก็ให้ผลเร็วอันนั้นเอายุติไม่ได้ตอนที่มันให้ผลเร็วๆนั่นได้แก่ให้ผลทางจิตใจถ้าทำความชั่วลงไปอย่างนี้นะผลภายนอกนั้นยังไม่เกิดก็มีแต่ว่าผลภายในคือจิตใจของบุคคลผู้ทำชั่วนั้นย่อมมัวหมองและย่อมปรากฏขึ้นมาแหละแต่เจ้าตัวไม่ค่อยรู้หรอกถ้ารู้แล้วมันก็ไม่ทำชั่วคนเรานะรู้ว่าทำชั่วลงไปแล้วโอ้จิตมันมัวหมองเป็นทุกข์เนาะไม่สุขใสเลยอย่างนี้ถ้ามันรู้ตัวได้อย่างนั้นมันก็งดเว้นความชั่วได้คนเรานะเป็นอย่างนั้นไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เหมือนกันหมดเลยดังนั้นทุกคนต้องให้สังเกตการกระทำของตนเสมอไปว่าตนทำอะไรลงไปแล้วจิตใจมันเป็นยังไงนี่เช่นอย่างยกตัวอย่างว่าเอ้าเราทำบุญวันเกิดหลวงปู่ที่ล่วงแล้วมาเนี่ยวันที่7ที่8มกราคมนี่2537นี่นะการกระทำนั้นคล้ายๆกับว่ามันจะไม่มีผลเพราะมันยากมันยากมันลำบากวุ่นวายนั่นแหละเกี่ยวกับคนมากแต่เมื่อบุคคลใดมีสมาธิจิตอยู่แล้วทำการงานอะไรลงไปก็ไม่ต้องวุ่นวายเดือดร้อนอันภายนอกนั้นมันวุ่นก็สร้างหัวมันแต่ภายในจิตใจของเราจะไม่วุ่นมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่มีปัญญารู้เท่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าเห็นมีปัญญาเห็นว่ามันปรากฏเกิดขึ้นแต่ละอย่างแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วแต่อย่างก็ดับไปอยู่นั้นไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารอยู่ได้เอ้าถ้าไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารจะไปทำบุญไปทำไมบางคนก็อาจจะมีความเห็นแย่งเข้ามาอย่างนี้นะมันไม่ใช่เราทำบุญเราจะเอาวัตถุต่างๆนั้นมาเป็นบุญกุศลไม่ใช่เราทำบุญเพื่อลดละกิเลสออกจากจิตใจทางหากเพื่อลดละทิฏฐิมานะออกจากจิตใจลดละความเห็นผิดนะทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเป็นผิดเช่นเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะเราละมันแล้วความเห็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจึงทำบุญนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำบุญอย่างว่านี่มันก็เป็นการละทิฏฐิความเห็นผิดออกไปเป็นการละมานะความถือร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าจะทำงานกรรมกากกรรมหลายก็กลัวร่างกายจะทรุดโทรม จะอายุสั้นอะไรเท่าไรมันกลัวไปแล้วถ้ามันถือมั่นแล้วนะอันนี้เราไม่กลัวสละกำลังกายกำลังใจลงทำงานเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมคิดได้อย่างนี้แล้วก็ลงมือทำไปนี่เรียกว่าเป็นภูระมานะความถือตัวว่าตนจะเป็นอย่างนั้นตนจะเป็นอย่างนี้ไม่ถืออะไรเลยเมื่อมีกำลังพอทำได้ก็ทำลงไปอย่างนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจประจำวันของแม่ชีก็คือการทำครัวอันนี้แล้วมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์ตนก็ได้ประทังชีวิตไปแล้วก็ยังเฉลี่ยให้ภิกษุสามเณรได้มีความสุขด้วยยังเฉลี่ยถึงคนอื่นซึ่งมาเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามเข้าไปอีกนี่ถ้าหากว่าไม่ละทิฏฐิมานะลงได้อย่างนี้มันก็ทำไม่ได้โดยนึกว่าเอ้าฉันก็รักษาศีล8เป็นประจำฉันก็เป็นนักบวชผู้หนึ่งฉันก็ประพฤติพรหมจรรย์นะเรื่องอะไรจะมาคุกคีอยู่กับหม้อข้าวหม้อแกงอะไรต่างๆนานาหมู่นี้บางคนคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่สนเลยก็มีเอาแต่ภาวนาแต่ความสุขส่วนตัวผู้คิดเห็นอย่างนั้นมันก็เรียกว่ามันไปแง่เดียวมันไม่มีหลายแง่ความคิดของคนเรามันต้องมีหลายแง่บ้างแต่ความรู้จริงนะมีอันเดียวหรอกแต่อันเดียวนั่นเราเอามาใช้หลายแง่หลายอย่างความคิดนั่นนะแต่ความจริงมีอันเดียวแต่เกี่ยวกับการงานในโลกนี่มันต้องมีหลายแง่หลายมุมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นการกระทำนี่นะมันต้องได้ทำอยู่เนี่ยเกิดมาในโลกนี้นะไม่ทำชั่วเว้นชั่วมาได้แล้วก็ทำดีแบบนี้นะทำดีไปจนแล้วมันเต็มบริบูรณ์นู่นมันจึงได้หยุดทำถ้าทำดียังไม่เต็มบริบูรณ์ดาบใดก็ไม่ได้หยุดทำหรอกต้องได้ทำต่อไปอย่างนั้นแหละขอให้คิดดูให้ดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สร้างบารมียังไม่เต็มตราบใดพระองค์ก็สร้างมาอยู่อย่างนั้นนะชาติแล้วก็ชาติเล่าบางชาติก็ประสงค์อยากให้บารมีเต็มเร็วชาติหนึ่งเป็นพระฤาษีเป็นดาบสเที่ยวไปในป่าในครั้งนั้นมันแล้งฝนไม่ตกมนุษย์และสัตว์นั้นก็อดอยากสัตว์ก็อดอาหารไปเห็นเสือไม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งมันกำลังจะกินลูกของมันอยู่เพราะมันหิวมันไม่มีอาหารจะกินพระฤาษีไปเห็นแล้วก็สงสารลูกเสืออย่าให้ลูกเสือเนี่ยมันตายเลยเราตายดีกว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่ได้ปรารถนาอะไรสละชีวิตนี้เพื่อแม่เสือเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตตะการเบื้องหน้าพออธิษฐานใจนี้แล้วก็กระโจนออกจากคุ้มไม้ให้แม่เสือมันเห็นเข้ามันก็ตะคุบเอาไปกินเลยลูกเสือเหล่านั้นก็เลยพ้นจากความตายนี่แหละ พราะโพธิสัตว์นี่ใจเด็ดใจเดียวสร้างบารมีอยากจะให้บารมีมันเต็มเร็วๆพอทางไหนมันจะทำให้บารมีมันแก่กล้าก็เอาเลยเรื่องชีวิตนี่ไม่ห่วงใยห่วงแต่สัมมาสัมโพธิญาณนู่นโดยส่วนเดียวเลยประเดียวเราที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเราก็ห่วงความบริสุทธิ์ของจิตใจสิแบบนี้นะทำยังไงจิตใจนี้จะบริสุทธิ์จากบาปจากโทษจากกิเลสก็เอาเข้าก็ทำความเพียรเข้าไปเราห่วงจิตดวงเดียวนี้ขอให้เข้าใจเพราะจิตดวงนี้ไปตกนรกก็จิตดวงนี้ขึ้นสวรรค์ไปพระนิพพานก็จิตดวงนี้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ก็จิตดวงนี้อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ทำด้วยกายวาจานั่นนำดวงจิตให้มาเกิดอีกได้รูปได้กายมาอีกอยู่อย่างนี้ผู้ใดมีปัญญาเกิดมาแล้วก็มาสร้างบุญบารมีทำความดีไปบุญกุศลมันก็ย่อมมากขึ้นผู้ขาดปัญญาแล้วก็เอาไปหาทำความชั่วความดีไม่ทำอย่างนี้มันก็บุญบารมีก็เก่กล้าไม่ได้เช่นอย่างว่ามาบวชเข้ามางี้ก็ดีนะบวชเข้าเป็นพระเป็นเณรเข้ามาแล้วมาพบกับความสุขไม่ได้ทำไร่ไถนาค้าขายไม่ได้ทำการงานหนักหนาอะไรได้อยู่แต่ร่มแต่เงาไม่ได้ตากแดดกำฝนอะไรอย่างนี้ก็เลยลืมตัวถือว่าตนมีความสุขสบายและไม่อยากไหว้พระไม่อยากนั่งสมาธิภาวนาไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นนี้แล้วบวชเข้ามาแล้วแทนที่จะมาสะสมบุญบารมีให้มากขึ้นไปก็มากไม่ได้ผู้เป็นเช่นว่านี้นะแถมยังจะต้องได้ประสบกับบาปอีกซ้ำเพราะเป็นสมณะนี่มีเพศอันอุดมชาวบ้านเขานับถือเลื่อมใสเขากราบเขาไหว้เขาถวายปัจจัยสี่เขาอำนวยความสะดวกให้ได้อยู่สบายนั่งนอนสบายขบฉันสบายอย่างนี้นะดังนั้นถ้านักบวชเรานี่เกียจคร้านทำความเพียรสะสมกิเลสให้หนาแน่นอยู่ในใจมากขึ้นอย่างนี้มันก็มีแต่บาปสิวันนี้นะบุญไม่ปรากฏต้องให้สังเกตดูฉะนั้นการที่เราบวชมาแล้วบุญมันจะเจริญมากขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการทำความเพียรทางกายทางจิตใจความเพียรทางกายก็ได้แก่การเดินจงกรมการนั่งสมาธิการไหว้พระสวดมนต์ไม่เกียจคร้านอย่างนี้แล้วการทำความเพียรทางจิตใจการทำสมาธิทำใจสงบระงับอันนี้ชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญทางใจบุญก็ย่อมเจริญขึ้นได้อ้าวกายวาจาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ผิดธรรมผิดวินัยบุญก็เกิดจากการกระทำทางกายทางวาจาด้วยแล้วก็บุญเกิดจากการทำใจสงบเป็นสมาธิบุญเกิดจากการเจริญปัญญาให้รู้แจ้งธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงอันหมู่นี้มันก็ล้วนตั้งแต่เป็นการสั่งสมบุญทั้งนั้นเลยแต่บุญที่กระทำทางกายวาจาเนี่ยก็สงเคราะห์ลงที่จิตการทำบุญทางจิตก็สงเคราะห์เข้าจิตก การทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งนั่นแหละชื่อว่าการรวมเอาบุญกุศลเข้าใส่ไว้นี่บวชเข้ามาแล้วเรามีโอกาสเต็มที่นะมีโอกาสได้สะสมบุญกุศลเต็มที่เลยมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นอย่าให้พลาดจากการบำเพ็ญบุญกุศลแล้วผู้เข้ามาบวชส่วนมากก็เป็นคนหนุ่มคนแน่นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีเช่นนี้แล้วอย่าไปปล่อยให้ล่วงเลยเวลาวันคืนไปเปล่าๆจะรีบเร่งทำความดีเข้าไปฝึกตนเข้าไปอย่างที่ว่านี่แหละเวเห็นแก่ความหลับความนอนมากเห็นแก่ความเกียจคร้านเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยก็อ้างเมื่อยไหวแล้วเหนื่อยแต่อย่างนี้ไม่ดีแน่ให้พากันตั้งใจปฏิบัติตามที่แนะนำอย่าเป็นผู้ที่เรียกว่าถอยหลังเข้าคลองเหมือนอย่างที่เขาจูงแมวผูกคอมาแล้วจูงมันไปในแมวทานแทนที่มันจะเดินตามคนไม่มีทางมีแต่มันจะถอยหลังเข้าไปเรื่อยๆเบี้ยงั้นไอ้คนเราก็อย่าให้เป็นเหมือนแมวนั้นเมื่อจูงกันแล้วต้องเดินตามกันไปเลยปัจจัยเครื่องอาศัยอันใดก็ไม่ขัดข้องแล้วนั่นจีวรผ้านุ่งผ้าห่มก็อะไรก็สมบูรณ์อาหารบิณฑบาตกับพอประทังชีวิตไปได้วันหนึ่งคือหนึ่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เดือดร้อนแล้วหมู่นี้นะอ้าวเจ็บไข้ได้ป่วยลงรัฐบาลเขาก็เอื้อเฟื้อไปรักษาไปกรวดโรคโรงพยาบาลเขาก็ไม่เก็บเงินเก็บทองในวัดนี่ก็มียุกมียาถ้าไม่เหลือวิสัยก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราได้ปฏิบัติฝึกตนนั้นมีพร้อมมูลแล้วนะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าอกเข้าใจดังที่แนะนำนี้อย่าคิดว่าจะไม่สนใจคำสอนที่แนะนำนี่ถ้าผู้ใดไม่สนใจแล้วก็ช่วยไม่ได้เพราะการปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครบังคับใครต่างคนต่างสมัครใจทำเองบังคับตัวเองเอาเองผู้เป็นประมุขเพื่อนก็เพียงแต่แนะนำสั่งสอนให้รู้โดยอุบายต่างๆผู้ฟังก็จำอุบายที่แนะนำนี้แล้วก็ไปฝึกตนเข้าไปให้เต็มความสามารถอย่างนี้แหละอย่าทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันเป็นทางความเสื่อมอย่าไปยกโทษกันเอ้าเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนี้แล้วเอาใครไม่ทำก็แล้วไปไม่ต้องไปว่ากันเขาไม่อยากได้บุญเขาก็ไม่ทำก็แล้วไปเราอยากได้บุญเราก็ทำเราอยากพ้นทุกข์เราก็ทำความดีไปไอ้อย่างนี้ดีกว่าถ้าเราเหลือวิสัยของเราเราก็ไม่ทำอันใดมันเหลือวิสัยแล้วนะถ้าอยู่ในวิสัยที่เราทำได้เราก็ทำไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามีผู้ตักผู้เตือนอยู่แล้วนี้แต่เพื่อนผู้นั้นไม่สมัครใจจะทำอย่างนี้นะเอาก็แล้วไปแต่คนเราน่ะไม่ทำอย่างหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งแหละไม่ทำเรื่องนี้ไม่ทำดีเรื่องนี้มันก็ไปทำดีเรื่องอื่นเรื่องหนึ่งมันต้องมีอยู่นั่นแหละผู้หนึ่งได้อันหนึ่งผู้หนึ่งได้อย่างหนึ่งเข้าไปมันก็ค่อยเป็นไปอยู่นั่นแหละแต แต่จะให้มันสม่ำเสมอกันทั้งหมดก็เห็นจะไม่ได้ถ้าได้ก็เป็นบุญโขแต่ความจริงนั่นนะเมื่อเราอยู่ร่วมกันน่ะก็ขอให้ทำตนเป็นคนใจดวงเดียวกันเลยได้เป็นอันดีเหมือนอย่างพระภิกษุแต่ครั้งพุทธกาลจำพวก500จำพวก1,000อะไรหมดนี้นะอันนั้นเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงๆนะชวนกันออกบวชเลยพอบวชแล้วก็เรียนกรรมฐานกับศาสดาเรียนกรรมฐานได้แล้วก็ชวนกันไปสู่ป่าไปทำความเพียรเจริญสมถะวิปัสสนามันยังมีพระองค์หนึ่งไม่ได้ไปกับเพื่อนอยู่วัดวันนี้พระองค์นี้เพื่อนก็ไม่ค่อยทำความเพียรเท่าไหร่พระที่ไปสู่ป่านั้นตั้งใจทำความเพียรเข้าไปในที่สุดก็พากันสำเร็จอรหันต์หมดทั้ง499รูปองค์ที่500นี่ก็ไม่ได้ไปกับเพื่อนเพื่อนเหล่านั้นกลับมาเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาผ่านหมู่บ้านหมู่หนึ่งชาวบ้านนั้นเกิดศรัทธาเริ่มใสก็ขอนิมนต์ให้มารับภัตตาหารที่บ้านของเขาในหมู่บ้านนั้นพระก็รับนิมนต์แล้วก็คงหมู่บ้านนั้นคงอยู่ไม่อยู่ไกลวัดเชตวันหรอกจะพากันไปพัดเชตวันไปพ่อพระศาสดาเสร็จแล้วส่วนภิกษุที่เป็นเพื่อนที่ไม่ได้ไปเจริญสมณธรรมป่าด้วยกันได้ยินพระศาสดาทรงสรรเสริญชมเชยว่าพระเหล่านี้นะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสามารถทำตนให้พ้นจากทุกข์ได้พระองค์นั้นก็คิดว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นผู้หลุดพ้นไปแล้วไอเราที่ยังไม่หลุดพ้นเอาละเราจะทำความเพียรให้สำเร็จในค่ำคืนวันนี้แหละอย่างนี้นะตั้งใจเดินจงกรมเอาเหนื่อยเดินแล้วก็นั่งสมาธิเหนื่อยนั่งสมาธิก็ออกไปเดินจงกรมจนตลอดคืนหัวลุ่งมันง่วงนะเดินไปเดินมามันก็หลับในอ่ะหลับในมันก็เซไปล้มลงทับกับไม้เข้าขาหักร้องกรีดกราดเข้าไปพระที่เป็นเพื่อนกันได้ยินเข้าก็พากันมารักษาพยาบาลจนสว่างมาแล้วพระเหล่านั้นก็ไม่ได้ไปรับสังฆทานกับชาวบ้านอันนั้นเสียเลยมัวแต่รักษาพยาบาลพระขาหักองค์นั้นนี่พระศาสดาได้ทรงแสดงถึงบุพชาติทนหลังของพระเหล่านั้นกับภิกษุขาหักรูปนั้นตั้งแต่อดีตกาลนู้นเป็นนักศึกษาด้วยกันทั้ง500เป็นนักศึกษา499คนแต่องค์ที่ขาหักนี่แต่ชาตินั้นเป็นไก่พวกนักศึกษาเอาไก่ผู้ตัวหนึ่งไปเลี้ยงไว้เพื่อให้มันขันยามเมื่อเวลาได้ยินไก่ขันแล้วก็รีบลุกขึ้นมาท่องบนจดจำวิชาความรู้อันนี้พอต่อมานี่ไก่ตัวนั้นน่ะไม่ขันตามเวลายังดึกอยู่ไก่น้ำขันแล้วบางคืนนะเอาพวกนักศึกษาลุกขึ้นมาท่องบนจดจำมันก็ไม่สว่างให้กับง่วงนอนทีนี้อันนี้บางทีนอนหลับไปจนจวนสว่างนู้นไก่ถึงค่อยขันพอลุกขึ้นมาไม่ได้ท่องบนจดจำอะไรเลยไอ้ก็เลยมาตกลงกันเอ๊ะ ไก่ตัวนี้มันทำให้พวกเราพลาดจากการงานของเราเราฆ่ามันมาปิ้งกินซะดีกว่ามั้งว่างั้นนะก็เลยตกลงฆ่าไก่ตัวนั้นมาปิ้งสู่กันกินไปเลยดูเถิดเนี่ยว่าไก่ตัวนั้นเนี่ยยังติดตามมาจนมาได้มาเกิดในศาสนาพระเจ้าของเรานี่ร่วมกับพวกเหล่านั้นนะแต่แล้วในฐานะที่มันเกิดเป็นไก่นะก็บุญบารมีมันก็ไม่เก่งกล้าแต่นานมายังไงก็พลิกจากสัตว์แล้วก็ได้เกิดมาเป็นคนแต่บุญบารมีไม่เก่งกล้าเหมือนอย่างผู้ที่เพื่อนเป็นคนติดต่อกันมาอันนี้ก็เลยไม่ได้สำเร็จมรรคผลแม้จะทำความเพียรเด็ดเดี่ยวสักเท่าไรก็สำเร็จไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้เช่นนั้นน่ะเมื่อเห็นเขาได้ดีแล้วจึงมีกำลังใจจึงขมักขม้นเข้าไปอันนี้ตอนมีบุญน้อยนี่ทำอย่างไรมันก็สำเร็จไม่ได้ดังนั้นนิทานเรื่องนี้จึงว่าถือเอาใจความว่าการประพฤติปฏิบัตินี่นะก็อย่าให้เคร่งเกินไปแล้วก็อย่าให้หย่อนยานเกินไปให้ทำให้มันสม่ำเสมอไปอย่างนี้มันจึงเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้ทำให้สม่ำเสมอคือรักษาจิตตรงนี้ให้มันสม่ำเสมอไปอย่างนี้นะนั่นแหละรักษากายวาจาให้เป็นปกติอย่าให้มันพลิกแพงไปทางชั่วทางไม่ดีต่างๆอันนี้รักษาปกติของจิตนี้ไว้ปกติรู้ปกติเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรไม่ควรมายึดถือด้วยความเสียใจดีใจรักษาจิตใจให้มีความรู้ความเห็นเป็นปกติอยู่อย่างนี้นั่นแหละจะทำให้กุศลธรรมมันเจริญขึ้นกลายเป็นอริยมรรคอริยผลต่อไป